Szóval, első korintusi levél, 14. fejezet. Ma befejezzük ezt a fejezetet. És a 26. verstől lesz szó, igen, jó tudjátok, jó van. Oké. Jöhettek máskor is. A lelki ajándékokról beszélünk már egy jó ideje, és már lehet, hogy már kicsit a könnyöködön jön ki. De csak emlékezz arra, hogy Pál, amikor belekezd ebbe a témában, akkor úgy kezd, hogy nem szeretném, hogyha tudatlanok lennétek ezzel kapcsolatban. És én hiszem, hogy tényleg ez egy nagyon, nagyon sarkalatos pont lehet így az életünkben. Látjuk, hogy nagyon sok hívő harcol, vagy tusakszik ezekkel a dolgokkal, nem lát tisztán. És bizony belement ilyen furcsa dolgokban. Tudom, hogy többször meséltem már azt, hogy hogyan lehet megállapítani egy pénzről azt, hogy hamis, vagy hogyan tanítják a bankos szektorban dolgozókat, ugye, hogy sok-sok igazi pénzt adnak nekik. Nem hamisak, hanem igazit. És fogdosni kell, tapogatniuk kell, ugye, hogy érezzék, lássák, ugye, megnézni fénybe, stb. Megtanulják, hogy milyen az igazi. És így tanítják meg őket, hogy meg észrevegyék, hogy felismerjék, hogy mi a hamis. Hogy sokat foglalkoznak az igazival. És nekünk is sokat kell foglalkoznunk az igazival. Sokat kell foglalkoznunk az igével, hogy felismerjük, hogy meglássuk a hamis dolgokat. És azért nem bánom azt, hogy egy kicsit talán lassabban mentünk át a tervezetnél ezeken a részeken, vagy ezen a témán. Mert tényleg fontos, hogy ne legyünk egyrészt tudatlanok, és hogy ahogy nézzük az igazságot, ahogy megnézzük nagyon sok oldaláról, ahogy megvizsgáljuk néhány verset, tényleg szinte szóról szóra, úgy meglássuk, felismerjük azt, hogy mi az, ami jó, mi és az, ami nem jó az életünkben. És nagyon szeretném, hogyha tényleg úgy használnátok az ajándékokat, ahogy az az ige szerint van. És hiszem, hogy akkor lesz egy egészséges Istenképünk, egy egészséges kapcsolatunk az Úrral, egy kiegyensúlyozott, örömteli életünk az Úrral. Nem szeretném, nagyon távol áll tőlem, hogyha bennünk is egy ilyen tudatlanság lenne, vagy egy lázadás, ami talán volt ott ugye a korintusi gyülekezetben is. És nem szeretném, hogyha úgy használnánk ezeket az ajándékokat, ahogy azt ők tették. Beszéltünk sokat arról, hogy úgy használjuk ezeket, hogy ez építsen minket is, de építsen másokat is. Használjuk úgy, hogy mindenkinek a hasznára legyen, hogy mindenkinek az épülésére váljon. Ne csak magamra gondoljak ebben, ahogy láttuk ezt a korintusi gyülekezetben, ők szerettek egy kicsit villogni magukkal, mint amikor a kis 11-12 évesekben mennek a suliba az új cipőbe, tudod, az új Nike, vagy nem tudom, a D-szín. És ők ugyanilyenek voltak, gyerekesek, Pál írja is, hogy gyermekes gondolkozásúak. Csak mert villogtak, így ki akartak tűnni, hogy nézd nekem, milyen ajándékaim vannak. És a harmadik pedig, hogy legyen Isten dicsőségére. Hogy tényleg nem magunk dicsőségét, elismerését keressük, hanem abban legyen meg Isten dicsősége. De akkor most nézzük a 26. verstől, hogy már szintén nagyon jól mondta, hogy ott fejeztük be, vagy ott folytatjuk. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára tanítása, kinyilatkozatása, nyelveken szólása, magyarázata? Minden épülésetekre szól, minden épüléseteket szolgálja. Nagyon érdekes ez az igevers, és talán észrevetted, néha mondjuk szoktam azért bakizni, de itt nem véletlenül nem tettem kérdőjelet oda, ahol kérdőjel van, mert hogyha megnézzük ezt az egész könyvet, vagy az egész levelet és az egész szorosabb szövegkörnyezetet, akkor látjuk, hogy ez a levél, ez egy nagyon feddő hangvételű levél, igaz? Tehát itt néha Pál úgy azért jó oda mondogat nekik, és hogyha most csak ezt a környezetet nézzük, itt a legszorosabb szövegkörnyezetet, azért Pál itt is nagyon határozottan, nagyon keményen beszél ezekkel az emberekkel. És ugyanakkor ez a vers pedig úgy nézne ki, mintha egy dicséret lenne, hogyha ha itt lenne a kérdőjel, ahol van ez a kérdőjel. Azt látják, hogy itt a Biblia fordítók egy hibát követtek el, hogy ne rossz helyre tették a kérdőjelet, és hogy valójában tehát rossz helyen van ez a hangsúly, és itt Pál csak egyszerűen a kettős pont helyére kellene tenni a kérdőjelet, és ugye ez egy felsorolás, hogy ők milyenek és milyen is a hozzáállásuk. Nagyon sokan ugye ezért félreértelmezik, hogy ilyennek kell lenni egy alkalomnak. Tehát ez egy parancsnak veszik, hogy ilyen legyen, ezeknek kell megtörténnie az alkalmakon, hogy zsoltár, tanítás, kínatkozatás, nyelveken szólás, magyarázat, stb. De ugye ez megint nem áll meg az ige fényében, hiszen azt olvastuk néhány résszel ezelőtt, hogy nem biztos, tehát ott van az a lehetőség, hogy Pál megkérdezi, hogy mindenki kapta a nyelveken szólást. Ja, és az a válasz, hogy nem. Ez megint nem állna meg az ige fényében, és tehát ez nem egy parancs, hanem itt egy feddés, hogy ugye ők ezzel a indulattal jönnek, vagy ezzel a önteltséggel, hogy fú, nekünk ez van, meg az van, tehát így mi mindig így jövünk, és nézd meg, én kinyilatkoztatok meg, én nyelveken szólok, meg stb. Ugye pár rámutat itt is, hogy ők rosszul bánnak ezekkel az ajándékokkal. És ugye nem az étülésükre tették ezt. Ugye látjuk, tudjuk ezt, hogy nem arra csinálták, hogy nem azt tették, vagy nem azt értékel ezzel, nem is az volt a szándékuk, hogy más épüljön ezen keresztül, hanem csak a maguk építésére és a maguk elismerésére. És hogy megyünk tovább ebben a részben, ezekben a versekben, látjuk, hogy Pál ad egy használat utasítást nekünk. És fontos, hogy meglássuk, hogy ez egy olyan istentiszteleti rendet ír le, ahol ott lehettek nem hívő emberek. Tehát ez nem egy olyan alkalom, amit itt leír Pál, mint egy ima alkalom, ahol ott van 3-4-5-6 ember, hanem ez egy istentisztelet, hasonló, mint amilyen a miénk, itt vagyunk 11 néhányan, jönnek, bárki bejöhet, bármikor, az utcáról, most is, meglátja, itt van a gyülekezet, világít a lámpa, oké, beugrunk, megnézzük, mit csinálnak. Ugye bármikor, bárki bejöhet. Tehát ez egy istentisztelet. És itt Pál leírja, hogy hogyan is történjen ez. Hogyan legyen a rendje ennek az istentiszteletnek. Hogyha megtörténik egy ilyen nyelveken szólás, profétálás, akkor hogyan is történjen, mi legyen annak a menete. És ezt látjuk a 27. verstől a 31. versig leírva. Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak. Mégpedig egymás után. Egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez. A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, és a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Mert egyenként mindnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. Tehát itt a pontos használati utasítás, a útmutató. Először is a nyelveken szólás. Nagyon egyértelmű és nagyon világos, hogy történjen. Egyszerre, tehát egy alkalommal egy Isten tisztelet alatt, két vagy három ember teheti, vagy tegye, nagyon fontos, hogy egymás után, nem egyszerre, és akkor, hogyha van magyarázó. Ha nincs, akkor lépjenek vissza, akkor csak ezt így magukban tegyék, ezt ne tegyék hangosan. Nagyon egyszerű, nagyon világos, nem nagyon lehet ezt félremagyarázni, nagyon végtelenül egyszerűen elmondja ezt Pál. A profétálásnál szintén kettő-hárman legyenek, ugye adjon helyet a másik embernek is, meg kell ítélni, hogy vigyázz, mit mondasz, meg kell ítélni, hogy mit mondanak. Nem mehetett ellene Isten igényének. Tehát, hogyha valami olyasmi történt, hogy valaki azt mondja, hogy mondok valamit, mond egy kínaszás, hogy ezt mondja az Úr, innentől kezdve a szomszéd odért, 24 héten keresztül vírasztanod és börtönöd kell, és ha nem teszed meg, akkor elveszíted az üdvösségedet. Most éppen hallottam egy hasonló sztorit, ezért mondtam ezt. Tehát ugye ez egy teljesen őrült dolog lenne, és akkor mondanánk azt, hogy na jó van kisfiam vagy kislányom, ülj le, ez egyes volt. Hát ez nem ment át azon a szűrőn, ez nem áll meg az ige fényében. Na most ez egy Isten tisztelet. Mi van akkor, hogyha nem egy Isten tisztelet? Mi van, hogyha egy imaóra van, egy házi csoport van, vagy nem tudom, egy kisebb alkalom van, egy ifi óra, biblia óra, női óra, csak dicsőítés van, vagy bármi más. Azt gondolom, hogy hogy itt is vannak a korlátok, ott is van egy vezetője ennek az alkalomnak, de biztos, hogy egy kicsit lazábbak ezek a korlátok. De itt sem azt jelenti, és én nem gondolom azt, hogy mondjuk, ha egy imaórán vagyunk, ugye mi pénteken 4:30-kor ide szoktunk jönni, néhányan is imádkozunk. És ez sem arról szól, hogy akkor itt most folyamatosan nyelveken szólunk, profétálunk, hanem imádkozunk, mert azért jövünk össze. De hogyha valaki ezt megtenné, akkor valószínűleg nem állítanám le, de szeretnék, hogy legyen egy magyarázat. Mert itt is többen vagyunk, és azt hiszem, hogy akkor építő ez, hogyha erre lenne egy magyarázó, lenne valaki, aki ezt lefordítaná számunkra. És ugye itt is fontosak azok a alapszabályok, vagy amiket itt látunk, amiket eddig láttunk, hogy ne legyen ez egy öncélú dolog. Ne azért tegyem, hogy én hibalkodjak vele, hanem azért, hogy építsen, azért, hogy ez hasznos legyen, azért, hogy az Isten dicsőségére legyen. És ugye, hát így azt mondod, hogy fú, hát ez elég ilyen szabályokhoz kötött, és ugye mondják is a Golgota gyülekezetekre, hogy hát, hogy mi kioltjuk Istennek a lelkét, mert nem engedjük, hogy Isten lelkáljen, kiömöljön, és akkor azt tegyük, amire Isten engem vezet. Általában olyan emberek mondják, akiknek nehéz alárendelnie magukat. Tudod, ez egy olyan dolog, egy olyan téma, amit látunk az igében, hogy ez hogy történjen. És a Golgota gyülekezet ebben így jár, így gondolkozunk, és én nagyon tapasztalom, nagyon látom azt, hogy pásztorként is láttam, mint segédpásztor, vagy csak egy szolgáló a gyülekezetben, vagy csak egy tag a gyülekezetben. Tehát minden oldalról láttam, tapasztaltam azt, hogy mennyire szükséges a vezetés, mennyire szükséges, hogy ott legyen előttünk, hogy oké, valaki megy, hoz egy döntést, és mi azt követjük, hogy vezetve legyünk, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy rend egy gyülekezetben, egy alkalmon, vagy az életünkben. Milyen jó érzés az, amikor tudjuk, hogy mi fog történni, tudjuk azt, hogy oké, ez itt rendben lesz, és minden így minden jól fog lefolyni. Azt hiszem, hogy minden egyes emberben, bennem is, és benned is otthon az, hogy hát így szeretjük ledobni magunkról a szabályokat, vagy a kötelezettségeket, vagy az elvárásokat, vagy hogy is mondjam, hogy hát úgy akarom csinálni, hogy én gondolom, igaz? Tehát azért így szeretjük, hogy jó lenne. És valaki ezzel sokkal jobban küzd, mint más. Valakinek ez sokkal nehezebb. És ezért fontos, hogy legyen egy rend. Mert hogyha mindenki azt tenni, amit ő gondol, amit akar, akkor mi lenne? Ja, ha észrevettétek, hogy miután jársz ide a gyülekezetbe, azért én igyekszem 6 órakor elkezdeni az alkalmakat. Lehet, hogy néha úgy, hogy de hát mi nem vagyunk itt csak 3-an, Nem baj, elkezdjük az alkalmat. Mert ha nem, mert ha mit szokunk, meg fogunk megszokni. Ha 6-10-kor kezdjük, akkor mit fogsz mondani? Úgyis csak 6-10-kor kezdik. Akkor minek legyek itt 6 órára? Igaz? És akkor 6 óra 10-re fogsz jönni. És akkor egy idő után mi lesz? Még várjunk, mert 6-10 van, na várjunk még egy 5 percet. És egy év múlva minek jöjjek 6-10-re, ha 6-20-kor kezdik. És tudod, ez annyira igaz. És mi, mikor Esztergomban csináltuk a Gyülit, Jani barátommal, akkor ezt így eldöntöttük, és rácok, 10-kor kezdünk. Ha nincs itt csak 5 ember, akkor abból az 5-tel kezdjük el, és ővelük kezdjük el a dicsőítést, és tudod, az emberek megtanulták. Hát ezek nem várnak ránk, mert 10-kor kezdünk. És ez fontos. És tudod, ez is egy része a rendnek. Ez is egy része a vezetésnek. Hogy mondjuk időben elkezdjük az alkalmat. És hogy ebben megyünk, és engedelmeskedünk. És nézzük meg, hogy néz ki mondjuk ez itt gyakorlatban, kicsit gyakorlatilag dolog. Hogy mondjuk, miért is gondoljuk mi ezt így, miért is látjuk ezt így, ahogy látjuk. A 33. versben azt olvashatod, mert az Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Szoktuk mondani, hogy Isten a rend Istene. Őnála nincs zűrzavar. Őnála látod a szervezettséget, az egységet, hogy ez így történik, ahogy történik. Na, sokszor felvetődik ez a kérdés. Történik a Biblióra, vagy megy a dicsőítés. És mi olyan, mondjuk, hogyha valaki azt érzi, a dicsőítés alatt úgy érzed, hogy nekem most profétálnom kéne. Nekem most nyelveken kéne szólnom. Annyira érzem az Istennek a lelkének a vezetését ebben a dologban, hogy ez most annyira tudom, hogy Isten lelkétől van, hogy ezt most nekem meg kéne tennem. Ó, csak úgy buzog bennem, hogy ó, ezt el kéne mondanom, föl kéne állnom, és ezt így nyelveken kéne szólnom. Már állít tudod magad visszafogni, vagy magamat visszafogni, hogy mit tegyünk ebben a helyzetben. Hát Isten a rend Istene. Ha úgy érzed, ha ezt látod, akkor gondolj először is erre, hogy Isten a rend Istene. Ezt látod az egyházban, látod, hogy ő a feje az egyháznak, minden szép rendben felépít, van fej, van kar, van láb, van stb. Van erős alap, vannak erős falak, amik szépen alkotják az Isten egyházát. És ha te úgy érzed, hogy ezt most tenned kell, fel kell állnod és profétálnod kell, és úgy érzed, hogy erre nincs hely adva, mert a pásztor vagy az, aki vezeti az alkalmat, nem ad helyet, akkor egyszerűen ne tedd. Akkor az a válasz erre, hogy ne tedd. De én úgy érzem, hogy ez a lélektől van. De én annyira úgy érzem, én meg vagyok győződve, hát te Peti tévedsz. És lehet, hogy igazad van. Teljes mértékig lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy tényleg a lélek vezet téged. De az is lehet, mert látjuk a korintusi gyülekezetben, ezt mindig mérlegelni kell, hogy ez lehet, hogy csak te vagy. Lehet, hogy csak én vagyok, aki annyira buzgó vagyok, és annyira szeretnék valamit mondani. Még soha nem voltál úgy, mondjuk, én voltam, hogy csak úgy elkapott mondjuk a szereplési vágy. Vagy elkapott volna, hogy egy kicsit most úgy mutogatnám magamat itt az emberek előtt, mert valami olyan nagyszerűt tudnák én most mondani erre a helyzetre. Ezzel minden ember tusakszik. Még hogyha utálsz is emberek előtt szerepelni, még ha szégyellős is vagy, még ha nem is tudom, küzdködsz ezekkel a dolgokkal. Ez benne van az emberben. Ez a dicsőség vágy, ez, hogy én jobban tudom, majd én megmondom, majd engem nézetek. Tehát ezt mérlegálni kell. Jó, oké. De egyikünk sem ilyen, itt senki nem harcol ezzel a dologgal. Mi van, hogyha tényleg a lélektől van? És nincs hely adva arra, hogy profétálj, vagy nyelveken szólj. A válaszom az újra, hogy akkor se tedd. Azért, mert Isten a rendistene. Mert csak képzeld el azt, ha mindenki ezt fogja tenni. Ha mindenki ezt fogja tenni, hogy engem nem érdekel, hogy nem adtak rá alkalmat, lehetőséget. Én fölállok, a Csabi levegőt vesz a két dal között, fölállok és hajrá, elkezdem a nótámat, vagy elkezdem, amit én akarok. Tudod, az, hogy nincs rá időt adva, hogy ez nem történik meg, az senkit nem jogosít fel arra, hogy átvegye az irányítást, a kezdeményezést. Azért, mert itt kezdődik az űrzavar. Azért, mert itt kezdődik az, amiről Isten azt mondja, hogy oszlást, megbomlást az a gyülekezetbe. És hidd el, és ezt kell elfogadni, meg elhinni, hogy Istennél ez belefér. Belefér az, hogy a pásztor, a dicsőítésvezető, hogy ne csak mindig én vigyem el a sarat, vagy a nehézséget. Tehát, hogy ez belefér abban, hogy hibázik. Hogy tudod, a pásztor egy ember, egy vezető, egy gyülekezetnek a vezetője, vagy a vezetői, azok emberek, és bénáznak, és hibáznak. És lehet, hogy nem veszik ezt észre. Mert ők sem tökéletesek. De Istennek van erre is kegyelme. És van erre is megoldása. De nem az, ha lázadunk. Nem az, ha így állunk hozzá, hogy na, akkor én majd most ezt kijavítom, ezt a hibát. Csak képzeld el azt a helyzetet, hogy otthon vagyunk, kis családommal, feleségemmel és a három csodálatos kislányunkkal, és valamiért felkapom a vizet, nem történik ez meg nálam soha, na mondjuk egy ilyen elképzelhetetlen esemény, hogy én felkapom a vizet, és csúnyát mondok. És oda jön mondjuk a Hanna lányom, és azt mondja, hogy apa, halljó ide le, nem tessék is le. Hát csúnyát mondtál, puf, és szálljon csak. Ugye? Ez így rendben lenne? Ez így elképzelhető lenne? Ugye? Van egy fej a családnak, aki ez az ember, aki hát így elbukott és csúnyát mondott. És ez lenne a megoldás, hogy ott egy gyerek, aztán jó szájon csapja az apját, hát apa csúnyát mondtál, hát hogy van ez? De nem ez a megoldás. Mert ugye ezzel ő éppen ugyanúgy megszegné Isten törvényét. Ugyanúgy elbukna, hiszen nem tisztelni az apját. Ugye kezdet emel az apjára. Hát hogyan tehetni ezt meg? Egy bukással, vagy egy bűnnel, vagy egy bűnt, mondjuk nevezzük ezt egy, hát azért nem mondanám bűnnek, vagy egy rossz döntést, nem hozhatunk helyre egy rossz döntéssel. Ugye egy bűnt nem hozhatunk helyre egy másik bűnnel. Ahogy például ugye Dávidnál látjuk ezt. Igaz? Ahogy elbukik Becsavéval, házasságtörést követel, és mit tesz? Hát akkor hozzuk ezt helyre, és akkor hoz egy ilyen fondulatos, csalásos tervet, hogy hazahozza a férjét, mert ugye Becsabé teherbe esik, hazahozatja a férjét a frontról, hogy hát beküldjön le vele, és akkor minden rendben lesz, hát akkor megoldódik a helyzet. De hát a férje az egy tökéletes, vagy nem tökéletes, de egy nagyon istenfélő ember, aki azt mondja, hogy hát hogy tehetném ezt? Hogy a bajtársaim kim vannak a harctéren, én meg hazajövök, és együtt vagyok a feleségemmel. És ugye nem alszik vele. És aztán Dávid tovább próbálkozik. És mit csinál? A végén megöleti ezt a férfit. És próbálja ugye a bűnét egy másik bűnnel helyrehozni. Egy rossz döntést egy másik rossz döntéssel helyrehozni. Ugye ez nem ez a megoldás. Hogy ha látsz esetleg valakit, aki egy rossz döntést hoz, még akár az egy vezető is, tehát nem hozhatod helyre egy másik rossz döntéssel, mondva azt, hogy de ez a lélek volt. Miért? Mert ez zűrzavart, ezt káoszt fog hozni. Mert tudom, amikor egy valaki ezt meg fogja tenni, ha azt látja, hogy hát, ő megtette, ha azt látta a Hanna, és azt látja mondjuk a Panna, hogy hát a Hanna is ezt tette, hát akkor majd én is ezt teszem. Igaz? Mert ilyenek vagyunk. Tehát minden ilyenek vagyunk, nem? Ha azt látod, hogy valaki átmegy a zebrán, amikor piros van, tuti, hogy valakit még magával fog vinni. Az tuti. Az biztos, hogy ott áll 20 ember, egy elindul, minimum egy tuti, hogy lesz. De lehet, hogy inkább a 20-ból 18 ilyen. Hát neki lehet. Engem már nem egyszer megbüntettek így, parkolásért. Hát ott áll a többi autó is. A többi is rossz helyen áll. Igaz? És tudod, ezt kell meglátnunk, felismernünk, hogy alapjában mi ilyenek vagyunk. Hogy hát ha neki lehet, akkor nekem is. És nem tudom, hogy mennyire figyeljetek amerikai foci, nagyon szeretem, nagyon megszerettem az elmúlt években. És képzeljétek el, most nagy botrányok vannak, mert a bírók, az ottani foci bírók sztrájkolnak, és fizetésemelést akarnak, nem is ez a lényeg, sztrájkolnak. A liga, a főnökség nem akarja ezt nekik megadni, most már egyébként megadták, de nem adták meg nekik három fordulón keresztül. Mit csinálnak? A bírókat elküldték, vagy eltiltották, és felhoztak a, képzeljétek el, a negyed osztályból bírókat. Na most a negyed osztály és az első osztály között mondjuk így, tehát ilyen fényévnyi különbség van. Hát el tudod képzelni, hogy a negyed osztályban mondjuk a sörhasú apukák, akik gyökkettővel, nem tudom, szaladnak, tehát mindegy csiga, érted? És hát persze, hogy hát nagyon könnyű megnézni, hogy mit csinál, meg hát mire eldobja, meg elkapja, stb. Na most képzeld el az első osztályt, vagy a legmagasabb osztályt, ahol ezek a 100-120 kilós fickók úgy szaladnak, mint egy könnyű atléta. Elképesztő gyorsaság van, elképesztően hatalmas a sebesség. Tehát nagyon nehéz ezt lekövetni, hogy mit csinálnak. Mert ezek a bírók, szegények, hát ugye nem ehhez vannak szokva, és hát nagyon bénáztak. Fönn vannak az interneten ilyen kis klippek róluk, hogy ott állnak, tök tanástalanok, néznek egymásra, hogy most úristen, mi volt, láttad, nem láttam, és mit láttam, én sem láttam, de ez olyan gyors, mit, előbb még itt volt, most meg már ott van. Ugye, és teljesen olyan ítéleteket hoztak, hogy mindenki falra mászott tőle, az én csapatomat is, ez miatt kapott ki az én csapatom is, egy ilyen bírói ítélet miatt. De a lényeg az, önérdekes, hogy mi történt három forduló alatt, mit láttak a játékosok és az edzők. Tudni kell, hogy az amerikai fociban nagyon tisztelik a bírókat. Tehát nem olyan, mint az európai, hogy leszedik a fejét, meg elküldik, meg nem tudom. Tehát ott nem lehet ilyen, hogy megérinteni. Tehát nagyon tisztelettel beszélnek velük. És hoznak egy döntést, és elfogadják. Nincs nagyon reklamáció. Na, ugye meglátták ezt, hogy milyenek ezek a bírók, és látták, hogy és elkezdtek velük szövegelni, és nem volt büntetés, nem volt következménye. Ezért már a harmadik fordulóra volt olyan edző, aki megrángatta a bírót, tehát ezért az igazi nem majdnem, hogy főbelövése, tehát olyan főben járó bűn. De itt, és látták, és a játékosok, a védőjátékosok egyre durvábbak kezdtek lenni. Egyre többet engedtek meg maguknak. És nagyon-nagyon elharapódott, mert látták, hogy a bírók megengedik. Hogy nincs következménye, nincs megtorlás, nincs büntetés. És ha nagyon kivagytok okikba amerikai fociból, a következő fordulóban már jó bírók lesznek, minden rendben lesz. De látod, hogy mi történik? Hogy nincs egy vezetés. Jön egy rossz döntés, egy rossz bíró, egy rossz játék vezető, aki vezetnie kéne, aki ügyelni kéne a rendre. És ugye nem történik meg. És elengedi, és mi jön? Egy káosz. Olyan felfordulás lett, hogy a félvilág erről beszélt, hogy a rockstárok, meg az elnök is, már nem tudom, mindenki azt mondta, hogy most már ez elég, de komolyan, mert ilyen bírók vezették. És épp ezért egy rossz döntést, ha ez egy rossz döntés, egyébként nem biztos, nem, egy másik rossz döntéssel kell helyrehoznod. Tudod, Isten, hiszem, hogy vezet abban, hogy megadja nekünk, hogy mikor, minek van itt az ideje. Amikor dicsőítünk, akkor dicsőítünk. Amikor tanítás van, akkor arra van az idő, hogy tanuljunk. És amikor adunk arra helyet, hogy ezeket az ajándékokat használjuk, akkor van ott a helye. Tudod, biztos voltál te is úgy, én is voltam úgy, hogy most azt mondod, hogy fú, milyen jó lenne, ha most ez történne. El kéne mondanom, vagy ezt kéne csinálni. Fú, milyen jó lenne, ha Csabi azt a dalt játszaná. Ú, milyen jó lenne, hogyha még egyszer eljátszaná. Hát, és nem játszotta el. Ugye, engem sem láttál felállni, és azt mondani neki, hogy most játsszuk el még egyszer ezt a dalt, vagy nem jó, nem, másik sorrendben, vagy nem tudom. Ugye, főleg nem közben, de mert ez egy zavart, egy felfordulást okozna. És tudod, sok ember ezért vándorol gyülekezetről gyülekezetre, mert ugye nincs meg ez az alárendeltség. Hogy oké, én elfogadom, hogy Isten ezt az embert így vezeti, és hogy ez így jó lesz. Ugye valahogy abban maradnak, hogy kihagyták Isten vezetését, kihagyták Isten akaratát, mert valaki nem szólt nyelveken. De ez belefér. Ha Isten valami olyat akar neked mondani, hidd el, hogy ő tudtodra fogja hozni. Tehát nem azt fogja mondani egy biblióra közben, egy prófétán keresztül, hogy szaladjatok ki, mert egy időzített bomba van a házban. De hogyha ezt ő akarja mondani, akkor el fogja mondani, hidd el. És tudod, valahogy úgy látjuk ezt meg, vagy úgy élik meg emberek, hogy ez micsoda tragédia. És tudod, biztos lesznek olyan dolgok, amivel nem értesz egyet, a gyülekezetedben, akár itt, akár másutt. Mindenhol lesz ilyen. Lesz olyan döntés, amivel nem értesz egyet, amit nem látsz jól, azt gondolod, hogy nem jó. De attól függetlenül az még nem biztos, hogy feljogosít arra, hogy egy másik rossz döntést hozz. Tudod, hiszem, hogy Isten meg akar minket tanítani arra, hogy mint minden gyermekét, hogy legyünk engedelmesek. Hogy időnként nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi ezt szeretnénk. És tudod, van egy generáció, és már az enyémé is olyan, akik nem nagyon tanultuk ezt meg. Mert felnőttünk egy aránylag jó módban, mindenünk megvolt, mindent megkaptunk nagyjából. Jó, azért nem a piros Porsche-val jártam a középsuliba sajnos, de azért aránylag ugye mi már abban az időben nőttünk fel, amikor úgy jó volt. És tudod, nehézen tanultuk meg azt is, hogy engedelmeskedjünk. Vagy hogy időnként nem úgy történnek a dolgok, ahogy ezt mi szeretnénk. És tudod, nagyon sokszor igazából ez a mögöttes dolog, hogy ja, hogy van olyan, hogy nem úgy történik, ahogy én akarom. Van olyan, hogy valaki másképp dönt, hogy nem ért velem egyet. És ugye ezek konfliktusokhoz vezetnek. Majd biztos lesz velem is ilyen konfliktusod. Remélem, hogy jól le tudjuk rendezni majd. Mert egyszerűen másképp fogunk dönteni. De csak így engedd ezt, hogy jó Uram, akkor ez másképp fog történni. És tudod, hogy az ember megy előre az életében, ezt egyre nehezebb megtanulni. És ezért nagyon fontos lányoknak megtanulni, hogy nekem majd engedelmeskednem kell a férjemnek. És esetleg ő azt mondja, hogy nem megyünk nyaralni, vagy nem tudom valami példát mondani, hogy bocsi drágám, de ma nem, most ebben a hónapban nem tudom neked megvenni a 110. cipőt, akkor aztán majd el kell fogadni. És ugye meg kell tanulni az engedelmességet. De ugyanúgy a fiúknak, hogy lesz egy főnököd, aki azt mondja, hogy ez van, ezt kell csinálni. Én nem értek veled. Kit érdekel? És ugye ez nehéz lesz akkor már, amikor vagy 30 vagy 40 éves, Amikor valaki azt mondja neked, hogy ezt kell tenned. És ez milyen jó, én hiszem, hogy Isten meg akarja ezt tanítani nekünk. És tudod, ez egy nagyon érdekes, vagy egy nagyon értékes ajándék, hogyha valaki engedelmes tud lenni. Ezt mondják, én megteszem. És ez nem azt jelenti, hogy valaki ilyen meghunyászkodó, vagy egy ilyen balek, vagy nem tudom. Hanem nem, ez egy tök jó tulajdonság. Engedelmes. Tudod, mindaddig, amikor arról beszélsz valakivel, hogy hú, valaki engedelmes volt velem, és ezt megcsül, és milyen jó, meg mit tudom, milyen jó vel együtt dolgozni, addig ez egy tök jó tulajdonság. Arról akkor dicsimnuszokat zengenek. De abban a pillanatban, amikor neked kellene, amikor te vagy ezzel szembeállítva, ó, az a másik, az egy zsarnok elnyomó, és egy mit tudom én, micsoda komisszár, és nem tudom, hogy egy diktatúrikus, nem tudom ki, aki elnyom mindenkit. Egyszerűen Isten meg akar tanítani az engedelmességre. Mert tudod, ha embereknek, akiket látunk, nem tudunk engedelmeskedni, akkor Istennek, akit nem látunk, annak hogy fogunk. És hidd el, ha egy embernek nem fogsz tudni engedelmeskedni, akkor Istennek se fogsz tudni engedelmeskedni, akkor, amikor Isten hív valamire. Akkor, amikor döntened kell, hogy erre vagy arra. Hogy ez a keskeny út, vagy ez a széles út. Hogy Isten a javunkat akarja ezzel is. És hiszem, hogy formálni akar minket is ezzel. Esztergomban, az esztergomi gyűliben volt egy eset, amikor visszatérve egy picit a nyelveken szólásra, vagy ezekre a dolgokra, hogy azt vettük észre, hogy ment a dicsőítés, és volt egy hölgy, aki a két dal között, a dicsőítés vezetők, amikor váltanak a másik dalra, egy picit pengetnek, átállnak, átteszik esetleg a kápót, nem tudja, van egy kis szünet, és akkor ő felállt és elkezdett imádkozni. Minden rendben volt az imájával, semmi rosszat nem mondott, mindenki áment mondott rá. De nem mondta a dicsőítés vezető, hogy a pásztor, hogy most imádkozzunk. Jó, következő alkalom, megint. Mi történik? Ő áment mond rá, elkezdi egy másik ember is. És elkezdett ő is imádkozni. És ez történt, amit mondtam. Egy elkezdte, és elkezdett, hogy valaki másik folytatni. És minek az idejében voltunk? A dicsőítésben. Szóval, hogy Isten dicsőítsük. Nem azt, hogy kérjünk, hanem hódoljunk neki, imádjuk őt. Hogy dicsőítsük őt. Imádkozni tudunk a Biblióra után. Ha szükséged van imára, mindig mondom, hogy gyere ide, és imádkozom vele nagyon szívesen. Itt voltam az óra előtt imádkozni. Igen, Balázssal imádkoztunk. És ott volt a helye. Ez a dicsőítésnek. És tudod, mi az érdekes? Hogy szóltunk, hogy ezt ne tegye. Mert elkapta a másikat is, a többi embert is, és már vitte el, hogy akkor most dicsőítkezve imádkozunk. De ha most képzeld el, ott van 30-40 ember, és elkezd mindenki. Holnap reggelig ott leszünk, és dicsőítünk. És imádkozunk. Mert akkor még én is, mert akkor nincs. Ez a dicsőítésnek az ideje. Énekeljünk, várjunk Istenre. Az az idő, hogy ő felkészítsen minket az üzenetre. Hogy találkozunk vele, és ő szólni akar hozzánk. És itt jön a gond, hogy van egy látás, egy vezetés, és ő nem állt be ebbe. És azt mondjuk, hogy ezt ne tedd. Ez nem jó, nem ezt látjuk. Hogy ez, ha akarsz imádkozni, tök jó. És ráadásul minden vasárnap délután imaóránk volt. És ő nem volt ott. Látod? Imádkozni szeretnél? A legnagyobb örömmel, és a legnagyobb vágyom ez, hogy legyünk ennyien az ima órán, mint a Biblia órán. Gyere ide, itt vagyok imádkozni. Szeretnél imádkozni? Én itt maradok veled. Ne beszélgessünk, ne legyen közösség, imádkozzunk. Én benne vagyok. Érted? De ő nem volt ott az imán. És mik voltunk mi? A Golgota, aki kiöli a lelket. Mi vagyunk a Golgota gyülekezet. Nem. Ő az, aki ellen lázad, és nem teszi magát bele. Nincs alárendeltség. Nincs az, hogy én teszem azt, és megnézzük, hogy mi lesz ebből Isten akarata. De tudod, soha nem az a nem az a jó lépés, hogy akkor ellenkezem. Akkor az a döntés, hogy ebben nem értesz egyet, akkor azt mondod, hogy jó, akkor én ebben nem tudok részt venni, én nem tudom ezt elfogadni, hogy ez így történik, akkor keresek egy másik gyűlit, ahol ez történhet. És ugye ez is történt, és elment egy másik gyülekezetbe. De ezt kell látni, és ez a baj, hogy ezt nem látják meg az emberek, akár itt az 1 Korintus 14-ben, hogy Isten a rendistene. És azt látjuk ott is, hogy ha azt tesszük mindenki, amit akar, akkor ez egy zűrzavar lesz, egy káosz lesz. Milyen érdekes, hogy Pál mit mond? 2 vagy 3 ember legyen egymás után. Nem úgy, mint sok helyen szokott lenni, hogy na akkor gyerekek, ami egyszerre. És őriási káosz. Milyen érdekes, hogy Pál leírja egymás után. Nem egy időben, egymás után tegyétek, barátaim. Mert rend van. Rendnek kell lenni. A Jakab 4:1-6-ig hadd olvassam fel ezeket az igeverseket. Honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy csak kéritek is, nem kapjátok, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok ezt átékozolni. Barátnak férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írások ok nélkül mondják? Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Milyen érdekes, látod, és az ember ilyen. Honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek? Én mikor veszek össze a feleségemmel? Amikor ott van bennem az önző kívánság. Akkor én úgy gondolom, hogy már pedig lenne, ez így van. Én ezt így akarom. Ez legyen. Ő meg, nem, én ezt így akarom, ezt így gondolom. Össze is vesztünk. Ugye ott van bennünk, és sajnos bukott állapotú testben élünk, és ott van bennünk ez az önző kívánság. Ott van bennünk a bűnre való hajram, a legrosszabb dolgokra is ott van bennünk a hajram. Irigykedünk, sokszor azért akarunk, azért szeretnénk valamit, mert büszkék vagyunk. Na majd, ha majd én leszek a pásztor, ha majd én leszek a dicsőítés, aztán majd én megmutatom. Hogy kell. De miért? Mert önzőek vagyunk. És ugye ilyen, sokszor ilyen a hozzáállásunk. És nem ez az alázatos, hogy oké, Uram, elrontotta, rosszul döntött, akkor mit tegyek? Akkor megalázom magamat. Akkor, amit tehetek, az, hogy oké, imádkozom ezért. Imádkozom, hogy észrevegye, hogy ez egy rossz döntés. Imádkozom azért, hogy ezt meglássa. Vagy azt is teheted, hogy egyszerűen csak leülsz és beszélsz velem. Vagy beszélsz valakivel, hogy ez hogy legyen, ez mind legyen. Ja, csak ennyi. Ennyi volt. És csak ennyi. És lehet, hogy megoldott a helyzet. Lehet, hogy én is éreztem azt, hogy ja, tényleg így kéne tenni. Hú, tényleg. Én is éreztem ezt, csak valahogy féltem, és nem adtam erre helyet. Tudod, jövő héten fogjuk ezt csinálni. Egyszerűen csak egy kommunikáció, csak beszélgetés. És nagyon érdekes, a 32. és a 33. vers, szintén az 1 Korintusban, azt mondja ott Pál, hogy a prófétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a prófétának. Mert az Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. 32. vers. A prófétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a prófétának. Megint egy olyan egyértelmű, világos magyarázat arra, amikor valaki azt mondja, hogy ja, de úgy éreztem, hogy ezt most nekem tennem kell, mondanom kell, és szinte már nem is tudtam befogni a számat, és egyszerűen nem volt rajta hatalmam, vagy nem volt rajta uralmam, és egyszerűen mondanom, vagy tennem kellett. De ez hazugság. Ilyen nincs. Mert azt írta Pál, hogy az a lélek, aki benned munkálkodik, a Szentlélek az alárendeli magát neked. Tehát nincs ilyen, hogy ott van egy ajándék, és ezt te nem tudod visszatartani. Én most nem tudom visszatartani, hogy nehogy szóljak nyelven, és akkor elkezdek kuruttyolni. Bocsi, srácok, de a mai 1 Korintus 14, 26-tól 40-ig az nyelveken szólva lesz. Mert nem tudom visszafogni magam. Mert erre érzem indítatást. De ez nem igaz. Tehát neked bele kell egyezni ebbe. Ez úgymond a te jóváhagyásoddal történik. És Isten nem kényszerít rád soha semmit. És ez azért sántít az, amikor ezt mondják az emberek egy-egy összejövetelen, hogy amikor lát ilyen önkívülálti állapotban keresztényeket, és furcsa dolgokat művelnek, és arra hivatkoznak, hogy nem ők teszik ezt, hanem az a lélek. De ez nem igaz. Hát a lélek, aki benned munkálkodik, az alárendeli magát te neked, a te lelkednek. Vagyis a te irányításod alatt vannak a dolgok. Ha te engeded, akkor meg fog történni. És így az emberi lélek furcsa dolgokra képes, és sajnos nagyon könnyen be tudjuk magunkat csapni. És tudod, épp ezért ragaszkodj az íráshoz, ragaszkodj az igazsághoz, ragaszkodj ahhoz, amit az ige mond ezekről a dolgokról. És tudod, mindaz, amit te gondolsz, vagy amit te tapasztaltál, az nem írhatja felül Istennek a kinyilatkoztatott igéjét. Hát, de én úgy éreztem. De az ige meg, ha más mond, akkor rosszul érezted. Jaj, de én úgy gondoltam, hogy ezt megtehetem. De nem gondolhatjuk így. Isten, látjuk, hogy adott egy használt utasítást. Tegyük így. Így kell tennünk. Ha az ellene mond az igének, akkor én rosszul gondoltam. Ha az nem áll meg az ige fényében, akkor ne tegyem. Akkor nem tehetem. Mert akkor erre nem megyek az igének. Nincs ez, hogy úgy éreztem. Tudod, amit tudnunk kell az életről, amit tudnunk kell az Istennel való járásról, az ott van az igében. És azt használjuk. Ne azt, amit én gondolok. Ha azt használnánk mindig, akkor nagyon gát lenne. De Isten adott egy kinyilatkoztatást, és menjünk abban. Tegyük azt, amit ő mondott. Menjünk tovább a 34-es és a 35-ös versre. Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben, jó a kedvenc témám, mi? Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben. Mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja. Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezik meg a férjüket, mert illetlen az asszonyok a gyülekezetben beszélni. Fűha! Na most fogtok megutálni lányok engem. Ugye az 1 Korintus 11-ben láttuk azt, hogy Pál említés lesz a nőkről, akik ugye a fedett fővel való imádkozásról volt szó, meg a profétálás, stb. És ugye látjuk azt, hogy ugye nem erről van szó, hogy most bejönnek ide az asszonyok és a lányok a gyűlibe, és tudom, leragasztjuk a szürke ragasztóval a szájukat szegények, nem tudom, nem szólhatnak semmit, és csöndbe kell maradniuk. Ugye ez Pál nem ezt mondja, nem ezt szeretné mondani. Bár valahol néha ezt gondolják. Ugye a 11. fejezetben látjuk, sőt az ígének máshol is látjuk, az abcsában látjuk például, hogy Fülöpnek volt 4 próféta lánya. Voltak asszonyok, nők, akik profitáltak, akik ezt használták a gyülekezetben, használták az életben. Tehát nincs erről szó. Két magyarázatot hallottam erre, ugye az egyik az, hogy a nők maradjanak csendben a gyülekezetben teljesen. De ugye ez ellentmond a 11. résznek, és az ige más részeinek is. Azt látjuk az igében, hogy az Isten a vezetést, vagy a pásztorolást, a tanítást a gyülekezetben azt a férfinek adta, és azt mondja, hogy nem engedem ezt az asszonynak. És nagyon érdekes, hogy a másik elképzelés az, hogy amit itt Pál mond, az a férjes asszonyokra vonatkozik. Ez érdekes. Akik még nem mentek férjhez, ott dumálhatnak. Nem. Tehát ugye, mert az a szó, amit itt Pál használ, azt a férjes asszonyokra használják. És ugye itt arról van szó, hogy ugye menjen haza, kérdezze meg a férjét, ha valamit nem értett. De tudnunk kell azt is, hogy nagy valószínűséggel itt még úgy történt a ülésrend, hogy külön férfiak, külön nők, és elképzelhető az, hogy itt bizony az asszonyok, akikkel látjuk, hogy voltak problémák a korintusi gyülekezetben, az öltözködés, a viselkedés, a beszélgetés, a többi miatt, hogy bennük volt egy ilyen gondolat, hogy nem értett valamit, és az a Biblióra közben, vagy az Isten tisztelet közben ő átkiabált, vagy átszólt a férjének, vagy ő átsusmutott, hogy Pista, mit mond, ez nem ért. Most majd később, de most van meg. És ugye ő valahogy ebben volt valami szabadságuk, hogy ők ezt megtegyék, és teljes mértékig el tudom képzelni ebben a gyülekezetben, hogy ez is megtörténhetett. Ha egymást följelentették a bíróságokon, meg ennél cifrákat is tettek, meg berúgtak az úrvacsora alatt, meg stb. Tehát azt gondolom, hogy ez a legkisebb dolog, hogy simán megtehették, hogy nem zavarta őket, hogy ment az Isten tisztelet, a Biblióra, az éneklés, valami. Ez ment át az üzengetés egymásnak, mint az iskolában, hogy a gyerekek a levelezés, meg a susmutolás, stb. És egyszerűen Pál csak azt mondja, hogy így hallgassanak, hogy ezt ne tegyék a gyülekezetben, hanem valami nem tiszta, akkor menjenek haza, és kérdezzék meg. És ugye érdekes, hogy itt hogy hát mi van akkor azzal, akinek nincs férje, egyedülálló, özvegy, vagy nem tudom micsoda, ugye, hogy az nem tudná ezt megtenni. Tehát ugye ezért is egy picit tényleg arra lehet itt következtetni, hogy itt a férjes asszonyokról van szó, akik így éltek és így gondolkoztak, és egyszerűen csak zavarták az alkalmat. Teljes mértékig el tudom képzelni. Fejezzük be akkor a 36. verstől a rész végéig. Vajon tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el? Ha valaki azt tartja magáról, hogy proféta, vagy lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri el, ne ismertessék el. Ezért testvéreim, törekedjetek a profétálásra, de a nyelveken való szólás se akadályozzátok. Azonban minden illendően és rendben történjen. És Pál nagyon keményen újból odaszól nekik, hogy srácok, tőletek számozik talán az ige? Vagy talán csak ti kaptátok meg? A korintusiakban volt egy ilyen, hogy na, mi ezt jobban tudjuk. Hogy nekünk ezt nem mondja meg senki, főleg ne Pál, mert mi ez vagy az vagyunk. De miből veszitek azt, amit tesztek, mondja itt Pál nekik, hogy hogyan, milyen elgondolásból, honnan ered az, amit tesztek? És Pál feltesz nekik a kérdés, hogy csak ti tudjátok? Hogy csak ti tudhattok mindent? Csak nektek van meg a válasz mindenre? És ugye itt Pál nagyon keményen beszél, hogy amit én itt üzenek, vagy amit én itt írok, az az Úr parancsolata. Hogy Pál azt mondja, hogy ez a lélektől van, és ezt Isten nektek mondja. És ugye ezt nem akarjátok elfogadni. Nagyon, nagyon keményen bánik velük. És a korintusi gyülekezet látjuk, hogy nagyon sok mindenben botladozott, és nagyon sok mindenben nagyon rosszul járt el, és nem ismerték az igazságot. És talán mondhatjuk azt is, hogy jó, persze, hát nem ismerték, mert még nem volt új szövetség, stb. De nagyon sok esetben ott hibáznak, hogy egyszerűen elbizakodottak, felfúvalkodottak, hogy egyszerűen rossz hívvel álltak dolgokhoz, hogy olyan dolgokat tettek, amit pogányok nem tettek. Ugye nem, most itt nem a lelki dolgokra, vagy a lelki ajándékokra gondolok, hanem más cselekedetek, ahogy viselkedtek, ahogy nem szerették egymást, ahogy ilyen pártoskodások voltak közöttük. És tudod, amit látni bennük, ami nagyon fontos, hogy amit tudtak Isten igéjéről, ott volt a kezükben az ige, de nem tették ki a szívüket Isten igéjének, hogy vezesse és formálja őket. Hanem mindig mit látunk bennük? Hogy én ezt jobban tudom. Én ezt majd úgy csinálom. Hogy nekem ezt nem mondja meg senki. Hogy nem tették ki a szívüket Isten igéjének. És nem volt bennük az, hogy na Uram, mutasd meg. Uram, vezess ebben. Mit mond erre az igéd? És tudod, ez annyira lényeges, hogy legyen egy ilyen hozzáállásunk. Legyen egy ilyen hozzáállásunk Isten felé, egymás felé, ez például a helyzetekben, hogy Uram, mit akarsz Te? Mit mond az igéd erről? Hogy kiteszem a szívemet Isten igéjének. Hogy azt mondom, hogy ó Uram, én ilyen vagyok. Nem tudom, hogy látod-e magad, de ilyennek, ilyen önző vagyok, és el tudom rontani, és olyan vagyok, amilyet itt Jakab leír a negyedik részben, hogy irítség, meg minden van a fejemben, a gondolataimban is. Uram, jó, rendben, de kiteszem a szívemet a Te igédnek, hogy előhozom a világosságad elé, hogy világíts rá, mutass rá, ha valami nem jó, ha valamit rosszul gondolok. És tudod, ez az, amit kellene tennünk, hogy kitenni a szívedet, kitenni a szívünket minden nap Isten igéjének. Na, mutass rá, vezess engem ebben. És hidd el, hogy könnyebb lesz bármit is megtenni. Könnyebb lesz engedelmeskedni, könnyebb lesz követni, könnyebb lesz felismerni dolgokat. Csak járni ebben a világosságban. És nagyon érdekes, hogy Isten igéje, amit olvasol, amit tanulmányozunk itt hétről hétre, az tényleg élő. Hogy ez tényleg hasznos ma is. Hogy nem, ne gondold azt, hogy idejét múlt. Ne gondold azt, hogy ez több száz évvel ezelőtt volt csak hatékony. Mert most már ez, ma már valami új kéne. Voltam szerdán Pesten a Biblia órán, Pesti Gyülibe, és az Ezékiel könyvén mennek keresztül szerdánként. És nagyon érdekes, hogy Ezékiel 38-39-es részt tanította a fiú, és egy háborúról van ott szó, arról van szó, hogy országok meg fogják támadni egyszer a történelem folyamán Izraelt. Nem tudjuk mikor, stb. Lényeg az, hogy ez egy profícia háborúról. És ott leír országokat, hogy kik lesznek ezek az országok. És nagyon érdekes, hogy vannak országok, akik nincsenek megemlítve, hogy meg fogják támadni, vagy benne lesznek ebbe, ez egy hatalmas nagy csata lesz. Például nagyon érdekes, hogy Phil felhozta ezt, hogy nincsenek ott országok. Olyanok, akik 50 éve hadban vannak Izraellel. Ilyen például Szíria. És följön a kérdés, hogy miért? Miért nincs benne Szíria? És ha nézed a híreket, ja, azért gondolom, hogy nagyjából nézitek. Lehet, hogy jobban teszek, ha nem. De most tudjátok, hogy mi van Szíriában, ugye? Egy polgárháború. Nagyon-nagyon véres polgárháború. Több ezeren meghaltak már. És vannak proféciák Szíriáról, Damaszkuszról. Jeremiás 49-27, Ézsaiás 17-1, hogy tüzet keltek Damaszkuszban. És ez mennyire érdekes, hogy ott az Ezékiában a 39-ben azért, hiszem, hogy azért sincs ott Szíria. Mert ezt látjuk, hogy egy tűz keletkezik belülről, hogy elpusztítja saját magát, egy polgárháború jön ki ebből az országból. És tudod, milyen érdekes ez, hogy ugye pont most akkor tanított a fél ezt, múlt héten, nem ezen a héten szerdán, ugye ez a mai napban történik, ez most történik. Hogy Isten igéje ennyire aktuális, hogy ez egy profécia, hogy, hogy az ige az élő. Hogy ez engem annyira felkapott, hogy hú, hogy ott ez megvan írva, hogy, hogy beszél egy proféciára, amikor ezek az országok meg fogják támadni, és ott van, nem tudom, Irak meg, vagy Irán meg, Oroszország meg, több ország, és nincs benne Szíria. Miért nincs? Hát ebben a legkézenfekvőbb, hiszen állandóan harcban vannak 50 éve. És miért nincs ott? Mert tüzet keltek. Mert ő Isten ott kivette. És az igében ott van, hogy ő nem lesz benne. Nincs ott. És ez most történik. Ez most történik a világunkban. Hogy ott van leírva Jeremiásban és Ézsaiásban és Ezékiában, hogy ez meg fog történni. És ez a napokban történik. Hát ez mennyire izgalmas. És hogy mennyire felemeli ez számomra, és remélem számodra is Istennek az igéjét. Hogy na ennek az igének, az Isten szavának, ennek jó kitenni a szívünket. Ennek jó alárendelni magunkat. Mert ez igaz. Ez igazság. És amit az ige mond, azt jó megtenni. Az hasznos lesz. Van áldás van. Az Isten jót tervez velünk. És arra bátorítanak, hogy így tedd ezt meg. Tedd ezt meg újra. És tudod, amikor harcolsz, amikor nem tudod magadat alárendelni, amikor ott vannak a filmek, meg kiakadt, meg nem tudom, akkor csak akár gondolj erre, hogy Isten igéje ma is élő és ható. És erre van szükségünk. Csak így tedd ki a szívedet. Tedd ki a szívedet Isten igényének. Engedd meg neki, ne zárkózz be. Be oda a sötét bugyrokba, a legsötétebb helyekre is, amit eddig mindig eltártál. Uram, gyere be ide, világíts be ide. Egy olyan könyvet tartunk a kezünkbe, ami elképesztő. Én ott, hallgass meg ezt a bibliaórát. Nagyon egyszerű üzenet, csak így tényleg. De annyira bátorító valahol, annyira felkapott, hogy ez most történik. Ez most van. Ez itt olvasom a Bibliámba, bekapcsolom a hírdót, és ott meg látom. Ott meg látom megtörténni. Hú. Ez igen. Ez igen. Tedd ki a szívedet az igének. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük.